More beautiful songs, subscribe to my channel. कोई किसी को न चाहे, इतना मैं चाहूं तुझे हो, कोई किसी को न चाहे, तू भी मुझसे प्यार करे। वो दिन भी आए, इतना मैं चाहूं तुझे हो, कोई किसी को न चाहे। तेरे बारे में जब सोचूं, तेरे बारे में जब सोचूं, इतना मैं चाहूं तुझे हो, कोई किसी को न चाहे। तुमको नहीं मालूम मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, याद में तेरी तन्हा अकेला मैं तो आए भरता हूँ। नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं, नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं, सामने तू मुस्काए। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। काश वो दिन भी